चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय बागीशाय शिववदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकसौनक भीष्मदाल्यां रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यस्य पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बंदों तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़ तलक्यो प्रगट्यो सप्त जहाज।

शरणम। भक्त वांछा कल्प तरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से आदि वृंदावन स्थित काम्यक वन की सीमा में स्थित प्रतिज्ञा वन में, जहां भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की ब्रजवासियों को छोड़कर और ब्रज को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, जो भगवान की नित्य गोचारण स्थली तो है ही, नित्य महारास स्थली भी। गर्ग संहिता के अनुसार, अन्य पुराणों के अनुसार, ब्रज भक्ति विलास नामक ग्रंथ के अनुसार द्वादश रास वृंदावन में हुए हैं, उनमें अंतिम महारास यही प्रतिज्ञा वन में हुआ है। ऐसे पवित्र रस सिद्ध स्थल में महाराज जी वर्णन मिलता है, नारायण भट्टी जी महाराज ने वर्णन किया है कि भगवान ने जब यहां गोचारण किया तो कामधेनु आकर गायों के झुंड में सम्मिलित हो गई। भगवान ने कामधेनु का पूजन किया और इस वन को कामद वन कहा, कामनाओं की पूर्ति होने वाला वन। यहाँ की प्रधान गायिका श्री रामभद्राय नमः, सर्वोपचारार्थ गंधा सतस्वाणी समर्पयामि, नैवेद्यं निवेदयामि, आचमनीयं जलम समर्पयामि, रुद्रफलं ताम्बूलं समर्पयामि, नमस्करोमि तुलस्यै नमः, सर्वोपचारार्थ गंधा सतस्वाणि समर्पयामि, नमस्करोमि व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विवाहुरपरो हरिः अभालोचनस्तम्भ भगवान् बादरायण। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायक पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। कुलगिरिराज धरण की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री जलखोर गोधाम की जय। श्री चौरासी का नाम भी कामधेनु ही है, क्योंकि सुरभि कामद बन है, कामधेनु गो यहाँ पधारी, तो गोष्ठेश्वरी कामधेनु ही है। ऐसे पवित्र स्थल में रस ब्रजवास के क्रम में, चातुर्मास के क्रम में विविध आध्यात्मिक धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग हम सबको सुलभ हो रहा है। हम सबका परम सौभाग्य है जो वैष्णव जगत की अनुपम विभूति तपह पूत स्वाध्याय निरत शील सदाचार संपन्न, और हमारे तो अब हम यजमान हैं आपके, हमारे आचार्य चरण पूज्य श्री राम कुंज वाले महाराज जी विराजे हैं। आपके पूज्य सद्गुरुदेव भगवान को हमारे महाराज जी कहते थे कि अयोध्या जी के प्रत्यक्ष वशिष्ठ जी के रूप में स्वीकार किया जाता था। महाराज जी कहते थे कि पूज्य महाराज जी का दर्शन हो गया तो वशिष्ठ जी का दर्शन हो गया। दास ने प्रथम दर्शन महाराज जी के साथ ही किया था महाराज जी का, बड़े दिव्य महापुरुष थे और उनके सर्वथा स्वरूपानुरूप आपका अत्यंत पवित्र मंगलमय जीवन है, इसलिए आप भी हम सबके लिए वशिष्ठ स्वरूप ही हैं। और श्री सीताराम जी का श्याम हो रहा है तो आचार्य चरण की सन्निधि तो आवश्यक है, तो श्री वशिष्ठ जी महाराज की सन्निधि में हम लोग दिव्य आनंद प्राप्त कर रहे हैं। कल जो भगवान के शयन की जो झांकी थी, कैसे ठाकुर जी ब्यारू आरोग्य फिर कैसे शयन कुंज में पधारे, ऐसा अद्भुत दृश्य था, क्या कहें, एकदम भाव अवतरित तो हो गया। श्री सद्गुरुदेव भगवान की भावमयी सन्निधि करने कराने वाले वे ही हैं। आचार्यों के मंगल स्मरण से बधाई से कल चंद्रकला चारुशीला जी की बधाई, उनका प्राकट्य, तो चंद्रकला जी का जो प्राकट्य हुआ और उनकी जो बधाई हुई, ऐसा लगा कि एकदम रसमय साम्राज्य स्थापित हो गए, भाव अवतरित हो गया। और लगभग 12 बजे हम लोग यहां से, आप तो थे नहीं थे, थोड़ी देर तक थे, और अपने राम विश्राम में जाते जाते लगभग 12:30 से ऊपर तो हो ही गया था, और सवेरे ठीक 4 बजे यहां पहुंचना था, तो हमने बाबूजी से कह दिया कि कथनचित हम सोते रह जाएं, थके हैं तो हमको 3:30 बजे तो जगा ही देना। अब वो दिमाग में ऐसी बात घुसी थी कि ऐसा सपना जैसा हुआ कि उजेला हो गया और भगवान की सेवा में हैं गोविंदास जी, वो भी यहीं सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, कोई जगह ही नहीं, उजेला हो गया, ऐसा सपने जैसा हुआ और भगवान की अष्टयाम सेवा चूक गई। अब बड़ी व्याकुलता हुई, अरे आज अभी शुरू हुआ था और सेवा में इतनी बड़ी भूल हो गई, हम कहीं हम दूसरे को क्या दोष है, हम ही सोते रह गए। तो घबरा कर जैसे ही जगे तो बाहर तो बिजली बंद रहती है, बाहर ही सोते, कक्ष में जाकर जब बिजली जलाई तो 1:45 बज रहे थे। एक बार तो हंसी आई उनकी, 3:30 बजे कहां से कोई जगाएगा, 1:45 बजे ही जग गए। तो लगभग 1 घंटे विश्राम हुआ, फिर मन में हुआ कि जब जग गए तो अब सोना नहीं, फिर स्नान आदि किया, भगवत कृपा से नित्य नियम भी हो गया और समय से यहां उपस्थित हो गए। आप लोग भी कोई नहीं आए थे एक बार तो तब आ गए, पीछे से सब धीरे धीरे आते गए, लेकिन आज खूब सुख मिला। आज के भी महाराज जी आज पूरे समय विराजमान थे, तो पूज्य महाराज जी के चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं, परम पूज्य श्री परमहंसी महाराज को हम प्रणाम करते हैं, पूज्य श्री स्वामी नवलराम जी महाराज और हमारे गुरु भाई, हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भक्तमाली जी की सेवा में जिन्होंने जैसी सेवा की वैसी सेवा इस युग में शायद कोई कर नहीं सकता, इतनी तत्परता से सेवा की, ऐसे परम पूज्य अजीत गढ़वाले महंत जी श्री राम अनुग्रह दास जी महाराज, जिनके बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद जीवन बच गया, ये भगवान की गुरु जी की कृपा ही समझ, परम पूज्य श्री त्रिवेणी वाले महाराज जी का विशेष अनुग्रह आपको प्राप्त था। बड़ा प्राचीन स्थान है, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की वहां कथा हो चुकी है, दास भी वहां अनेकों बार जा चुका है, और जैसे ही ठाकुर जी योग बनाएंगे तो अजीतगढ़ में एक कथा होनी है, ऐसे हमारे पूज्य महंत श्री राम अनुग्रह दासी महाराज एवं विराजमान श्री मोहनदास जी आदि सभी पूज्य संतों को, ब्राह्मणों को हम सादर वंदन करते हुए, पुनः पुनः गोमाता के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कथा का आरंभ करें। तो एक प्रकार से कल तो रामार्जुन की कथा हुई, तो वो क्रम चल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा रोज चले। आज पहले तो हम क्षमा प्रार्थी कि हम थोड़े विलंब से आए, क्योंकि हमको पता था कि लेट हो जाएंगे, तो इसलिए शाम वाला जो काम है दीपदान आदि का अभी कर लें। पर महाराज जी ठीक समय से आकर यहाँ विराज गए, अब अपने को कहीं जाना आना तो है नहीं, थोड़ी देर कथा हो जाएगी। और आज एक विलक्षण बात है, आज भाद्र शुक्ल एकादशी तो है ही है, आज भगवान के जल विहार का उत्सव है शास्त्र के अनुसार, नदी सरोवर जल से परिपूर्ण हो जाते हैं, तो भगवान को आज नौका विहार कराना चाहिए, ऐसा है। ये बड़ी सुंदर व्यास है, जल यात्रा आज के दिन लिखी हुई पंचांग में लिखी रहती, कनक भवन में होता बता रहे हैं। और हमारे नरसिंह मंदिर ललितपुर में तो अब पता नहीं, इस बार तो ये महामारी है, नहीं तो हम समझते हैं कम से कम 500-700 मंदिर के ठाकुर जी पधारते हैं आज की तिथि पर, और वो एक प्रकार से बहुत बड़ा उत्सव है उस क्षेत्र का, जल विहार का उत्सव। तो नृसिंह भगवान राजा हैं, इसलिए उस क्षेत्र के सभी देवालय उनके उत्सव स्वरूप पालकी में विराजमान होकर आते हैं, और नजराना प्रस्तुत करते हैं, नरसिंह भगवान को भेंट अर्पित करते हैं। क्योंकि किसी काल में जब ललितपुर नगर की स्थापना हुई तो भगवान को ही राजाधिराज नियुक्त किया महाराज सुमेर सिंह ने, तो ठाकुर जी को सब राजाधिराज हैं, तो राजाधिराज को लोग सब अर्पित करते हैं, और श्री नरसिंह भगवान की ओर से सब देवालयों को उपहार दिया जाता है। तो किसी जमाने में तो श्रीफल और चांदी का सिक्का दिया जाता था, चांदी के सिक्के चलना तो बंद हो गए, लेकिन अब श्रीफल नैवेद्य और कुछ भेंट ठाकुर जी को से, उधर से भेंट इधर आती है राजाधिराज के लिए, और इधर से उनको उपहार दिया जाता है, और जिलाधीश वही सरकारी उत्सव होता है, प्रकार से सरकार सारी व्यवस्था करती है। तो आज वह पवित्र तिथि है, आज हमारे मन में एक आ रहा था कि आज देव सरोवर में हम महाराज जी के साथ जाकर के स्नान करके आवे, लेकिन सो गए, जो सोया सो खोया, नहीं जा सके। मानसिक रूप से हम देव सरोवर को प्रणाम करते हैं, श्री तीर्थराज विमल कुंड को प्रणाम करते हैं। तो ये तो आज है ही है भाद्र शुक्ल एकादशी, और आज ही मध्यान्ह व्यापनी द्वादशी होने के कारण, और मध्यान्ह अभिजित मुहूर्त में भगवान श्री वामन के अवतरण के कारण कुछ पंचांगों में श्री वामन अवतार की तिथि, वामन जयंती भी आज की है। तो ये एक प्रकार से एकादशी थोड़ी और फिर द्वादशी का आगमन, इसे वंजुला महाद्वादशी कहते हैं। तो इस दृष्टि से आज की एकादशी वामन द्वादशी से युक्त होने के कारण ये बहुत विशिष्ट विशिष्ट एकादशी है। श्री वामन अवतार की इस पवित्र तिथि पर हम भगवान वामन को प्रणाम करते हैं और अब बिना किसी विलंब के आरंभ कर रहे हैं। पद क्रमशः उनका स्मरण हम कर रहे हैं और कितना समय हो गया दीनबंधु दास जी? लगभग आधे बैसाख से शुरू हुआ ना। हाँ, बैसाख से आधे बैसाख से ये आरंभ हुआ है। तो लगभग आधा बैसाख और फिर पूरा ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण और अब भादव चल रहा है। हम तो सोचते थे कि शायद महीना भर में विनय पत्रिका हो जाएगी पूर्ण, लेकिन धीरे धीरे मंथर गति से कच्छप गति से चल रही है कथा धीरे धीरे। और करना ही क्या है, ये कोरोना हम सबके लिए ठाकुर जी की करुणा के रूप में सिद्ध हुई है। धाम वास मिला, स्वाध्याय का अवसर मिला, सत्संग का अवसर मिला। इस लॉकडाउन के समय ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और लिंग पुराण, ये तीन पुराणों का मूल पारायण भगवत कृपा से संपन्न हुआ। इस समय वायु पुराण का पारायण चल रहा है, बीच में अभी कुछ अति व्यस्तता से नहीं हो पा रहा है और हम विचार करते हैं कि ये पूर्ण होते होते हो जाना चाहिए। ये लाभ मिला लॉकडाउन का, ये इस महामारी का ये लाभ मिला और इतने दिन ब्रजवास मिला। और रही बात भगवत सेवा की, बात गौ ब्राह्मण और संतों की सेवा की बात, तो यदि कोई अपने मन में यह सोचता है कि यह मेरे द्वारा हो रहा है या किसी मनुष्य के द्वारा हो रहा है तो उससे बड़ा मूर्ख और कोई दूसरा नहीं। इनकी सेवा सुरक्षा का व्रत तो भगवान का है, भगवान ही करते हैं। हमसे कोई पूछे महाराज जी, कोई भी पूछे कि इतना इतनी बड़ी व्यवस्था का खर्च कैसे पूरा होता है, और भी कई जगह है, एक जगह तो नहीं है, लेकिन हमसे भी कोई पूछे तो हमारे पास उत्तर नहीं, क्योंकि हम करने वाले होते तब ना उत्तर देते। श्री हनुमान जी महाराज कर्ता कारयिता च सह, वाल्मीकि भगवान को कर्ता और कारयिता दोनों माने हैं। कर्ता भी भगवान है, रामायण जी महाराज आगे विराज, कर्ता भी भगवान है और कारयिता भी भगवान है। इस पर विराज जाए ये आसन, इस पर बिराज, कर्ता भी भगवान है और कारिता भी भगवान है। कर्ता तो इसलिए है कि महर्षि पाणिनि का सूत्र है स्वतंत्र कर्ता, और इस शब्द का शब्द के अर्थ की एक अपर्यवसायिनी वृत्ति होती है। शब्द एक विशेष अर्थ में परिवेशित होकर शांत हो जाता है और उसकी शक्ति को, शब्द के अर्थ की शक्ति को जब हम खुला छोड़ देते हैं तो उसका अर्थ विलक्षण हो जाता है। क्योंकि शब्द ब्रह्म है तो सभी शब्द भगवान के ही वाचक हो जाते हैं। तो जब हम यह अर्थ करेंगे, क्या कह रहे थे हम अभी हैं? हाँ, तो जब हम स्वतंत्र इसका अर्थ खुला छोड़ देंगे तो स्वतंत्रता तो केवल भगवान में ही सिद्ध होगी, किसी में सिद्ध होगी नहीं। जग पे खन तुम देखनिहारे, जग पे खन तुम देखनिहारे, विधि हरि शंभु नचा वनवा, मरम तुम्हारा जानही, मरम तुम्हारा और तुम ही को जानही हारा, और तुम ही को करता भी राम जी और कारयता भी राम जी। इसलिए चाहे जो परिस्थिति बने, चाहे जितना भयंकर लॉकडाउन रहे, हम सब तो श्री ठाकुर जी के आश्रित हैं। कमी का यत्किंचित जो अभाव या कमी की अनुभूति होती है वह अपने समर्पण और अपने विश्वास की कमी के कारण, श्री ठाकुर जी की ओर से कोई कमी नहीं है। ये तो उदार चक्र चूड़ामणि है। मलुकदासी की साखी, रहूं भरोसे राम के, बणिजे कबहू न जाऊं दास मलूकायों कहे, हरि बिड़वे में खाऊं। व्यवस्था जुटाने का काम ठाकुर जी का है, हमारा तो खाने की सेवा है। मोदी सब संसार है साहिब मेरे राम, जा पर चीटी उतरे सोई खर्चे दाम। इसलिए खूब सुख मिल रहा है, खूब आनंद मिल रहा है, बस ऐसा भगवदाश्रय बना ही रहे नहीं, निरंतर पुष्ट होता चला जाए। तो आज पद संख्या 77 है, बहुत प्यारे संबोधन है अपने प्राण जीवन धन श्री रघुनाथ जी के लिए। जान की जीवन जग जीवन जगत हित जान की जीवन जगत जीवन जगत हित क्या बढ़िया अनुप्रास है। जानकी जीवन जग जीवन जगत ही जानकी जीवन जग जीवन जगत ही जगदीश रघुनाथ राजीव लोचन राम जगदीश रघुनाथ राजीव लोचन राम जग सदन विधु बदन सुखशील श्री सदन सहज सुंदर तन शोभा अगणित काम सहज सुंदर जानकी जीवन जग जीवन जगत ही जानकी जीवन जग जीवन जगत ही जगदीश रघुनाथ राजीव लोचन राम जग काव्य नहीं है। कवित्व की शक्ति जिनमें है उनकी रचनाओं में इस प्रकार की रसधारा भावधारा बह सके ये कम संभव है। ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रेम से द्रवित अंतःकरण ही उनकी अनुपम कृति विनय पत्रिका के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा। सकल विश्व बंदित सकल सुर सेवित सकल विश्व बंदित सकल सुर सेवित आगम निगम कहे रावरे गुण गान पुनः निवेदन कर रहे हैं। बार बार कहने से कथा का समय कम हो जाएगा। जैसे अष्टाध्यायी सूत्र पाठ में अनुवर्तन का क्रम है, अनुवृत्ति है, इसलिए मनमाने तरीके से किसी सूत्र को कहीं स्थापित नहीं किया जा सकता, बहुत वैज्ञानिक उसकी पद्धति है। इसलिए ठीक से अनुवर्तन करना आ जाए तो अलग से वृत्ति की आवश्यकता नहीं। यही अनुवर्तन का क्रम विनय पत्रिका में क्रम है, उसमें बिल्कुल माने सभी पद स्वतंत्र होते हुए भी एक पद का दूसरे पद से संबंध है। तो पिछले पद में गोस्वामी जी प्रार्थना कर चुके हैं। हे प्रभो, पूरे संसार में इस दास की प्रसिद्धि आपके गुलाम के रूप में हो चुकी है। जग जाहिर है कि तुलसीदास तो राम जी का गुलाम है। सदगुरु में और आप में भेद नहीं है। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, साक्षात श्री नरहरे आनंदाचार्य जी महाराज गुरुदेव हैं, नर रूप हरि हैं। उन्होंने ही हमारा नाम राम बोला रखा, नाम राम बोला राख्यो राम। इस पद में एक विशेषता है, यहां श्री रघुनाथ जी और श्री गुरु जी को दो करके नहीं माना इस पद में, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। क्योंकि यहां राम जी के, गुरु जी के अर्थ में राम जी को कह रहे हैं, वो इसी पद में आगे गुरु राम जी के अर्थ में गुरु जी को कह रहे हैं, तो गुरु और श्री राम में अभेद है। और प्रसिद्ध भी है, आचार्य माम बिजानी आत नाव मन्नेत करिचित न मृत्यु बुद्धिया सूये तो सर्वदेव मयो गुरु। महापुरुषों का तो मत है कि आध्यात्मिक पथ की प्रथम प्रतिज्ञा है, ये पहली बात है। आप भगवत प्राप्ति के पथ पर यदि आगे बढ़ना चाहते हैं, इस मानव जन्म को धन्याति धन्य बनाना चाहते हैं, आप कृतार्थ कृतकृत्य होना चाहते हैं, तो उसकी पहली शर्त है गुरु स्वीश्वर भावना। गुरुजनों में भगवत बुद्धि करो। ये संपूर्ण विराट ब्रह्मांड भगवत रूप है, सब कुछ भगवान है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, सब कुछ राममय है। ये सारा ब्रह्मांड ब्रह्मात्मक है, सारी सृष्टि ब्रह्मात्मिका है। पर यह बात अंतिम सत्य के रूप में है। इस अंतिम सत्य तक पहुंचने के लिए इस सत्य की पहले एक इकाई को अत्यंत श्रद्धा और विश्वास पूर्वक स्वीकार करना पड़ेगा। और वह एक इकाई है, सबसे पहले गुरु तत्व में भगवत भाव करो। जब तक गुरु के प्रति, सद्गुरु के प्रति मनुष्य की बुद्धि बनी हुई है, तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। पद पद पर अपराध बने, दोष दृष्टि बनी रहेगी, उसका अभाव नहीं हो सकता। इस दोष दृष्टि से बचाने के लिए ही भगवान की आज्ञा है न मर्त्य बुद्धिया सूये तो। मरण धर्मा मनुष्य की बुद्धि रहेगी तो मनुष्य के जो दोष हैं वो उनमें भी दिखाई पड़ेंगे। और जहां दोष दर्शन हो रहा है वहां श्रद्धा पुष्ट हो ही नहीं पाएगी, विश्वास दृढ़ हो ही नहीं पाएगा। और बिना श्रद्धा विश्वास के क्या मिलेगा है? याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। इसलिए पहले गुरु तत्व में भगवान को स्वीकार करो, फिर गुरु उपदेश से भगवत विग्रह में भगवान को स्वीकार करो, भगवत विभूतियों में तुलसी पीपल गाय ब्राह्मण साधु इनमें भगवान को स्वीकार करो, गंगा यमुना। धीरे धीरे सत्संग करते करते अपनी दृष्टि को व्यापक बनाते बनाते और अंत में श्री राम में सब जग जाने, यहां तक पहुंचे। तो उसका आरंभ यहां से, और लगता है इसीलिए भगवान वेद का उद्घोष है, आचार्यवान पुरुषो वेद। गुरु निष्ठा आचार्य निष्ठा जिसमें नहीं है वो भगवत तत्व को नहीं जान सकता, केवल पोथी पढ़कर नहीं जाना जा सकता है। शब्द बोध तो हो जाएगा, किसी की स्मृति बहुत अच्छी है तो तमाम उद्धरण भी दे देगा, हो सकता है शास्त्रार्थ में उसके आगे कोई न टिक पावे, ऐसा वैदुष्य से प्राप्त हो जाए, लेकिन सच्ची बात है कि वो थोथाई रह जाएगा। रमण ऋषि वाले महाराज जी सुना रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में कोई दंडी सन्यासी महानुभाव, सत्य घटना, तो काशी के एक बहुत अच्छे महापुरुष, कहते वो परम विरक्त थे, विरक्त की मंडली, विरक्तों की मंडली उनके साथ रहती थी, और उनके यहां महाराज जी ने जैसा बताया, उनके यहां खंडन खंड खाद्य जैसा ग्रंथ, उनके पढ़ाए हुए सन्यासी यति ऐसे पढ़ाते थे कि जैसे कोई सत्यनारायण कथा बांचे, ऐसे पढ़ाते न्याय व्याकरण वेदांत कुद्भट विद्वान, और उस मंडली में लगातार शास्त्र चिंतन चलता रहता था। तो वो मंडली चातुर्मास करते ना महात्मा लोग, तो वहां हिमाचल में चले गए महात्मा, तो एक दंडी सन्यासी का आश्रम था, ऐसे ही था, मैं फक्कड़ों के जैसा था, वहां बहुत कोई व्यवस्था नहीं थी, पर ये लोग भी सब विरक्त ही थे, तो वहां सामान्य व्यवस्था हो गई, सब रहे। तो उन महापुरुष के जीवन को अत्यंत निकट से उन्होंने देखा, उनकी बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई, तो वे रोज सत्संग में बैठते थे, तो उन्होंने पूछा, वो जो महात्मा जो गए थे ना जिनकी विरक्त मंडली थी, स्वामी कृष्णानंद सरस्वती, तो स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी ने उन महात्मा से पूछा कि हमने बचपन से ही शास्त्रों में श्रम किया है, पढ़े पढ़ाए और जीवन भी हमारा सावधान है, ऐसा नहीं है कि हम मनमाना आचरण हमारा हो, लेकिन इतने इतना शास्त्रों में श्रम करने के बाद, ऐसे तप और इतनी तितिक्षा के बाद भी हमें ब्राह्मी स्थिति प्राप्त नहीं हुई, हम भले ही स्वरूप में अवस्थिति की चर्चा करते हों पर हम देह भाव से ऊपर नहीं उठ पाए, स्वरूप में अवस्थित नहीं हो पाए। तो आपको देखकर लगता है कि आप पढ़े लिखे ज्यादा नहीं हो, समझ में आ जाता ना, बिना पढ़े लिखे सीधे साधे होते हैं, तो ये समझ में आ गया हमको इतने दिन में क्या पढ़े लिखे नहीं, सामान्य पढ़े हो, पर पूर्ण ब्राह्मी स्थिति आपके जीवन में देखने में मिल रही है। तो मैं जिज्ञासा कर रहा हूं कि आपको यह उत्तमोत्तम अवस्था कैसे प्राप्त हुई, जहां सर्वम खलविदम ब्रह्म हो जाता है, यह अवस्था आपको कैसे मिली? तो उन्होंने कहा कि यदि पंडित बन के पूछ रहे हो तो मैं आपकी दृष्टि में मूर्ख हूं, तो मूर्ख से पंडित को पूछना अव्यवहारिक है, अपठित हूं, मूर्ख ही हूं, निरक्षर भट्टाचार्य हूं, तब तो मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। लेकिन ईमानदारी से यदि जिज्ञासा पूर्वक आपका ये प्रश्न है, जिज्ञासा है यदि आपकी, तो मैं उसका उत्तर दे सकता हूं। उन्होंने कहा नहीं, हम तो पहले ही कह चुके हैं कि हम पंडित बनकर नहीं पूछ रहे, हम एक जिज्ञासु के जैसे आपसे पूछ रहे हैं। तो महाराज जी बोले कि वो महापुरुष बड़ा आदर करते थे कृष्णानंद जी का, पूज्य स्वामी जी महाराज जी ऐसे ही बोलते थे, लेकिन जब उन्होंने उत्तर दिया तो वे क्या बोले, कृष्णानंद न स्त्री न जी न सरस्वती कुछ नहीं, कृष्णानंद एक बात हम तुमसे पूछते हैं, कि तुमने जब प्रस्थानत्रयी पढ़ना आरंभ किया तो पढ़ते समय तुम्हारा संकल्प क्या था। पंडिताई वाला उत्तर नहीं देना, ईमानदारी से अपने भीतर की बात बताना। जिस समय तुमने न्याय व्याकरण आदि शास्त्रों को पढ़ा वेदांत में गति के लिए, वेदांत पढ़ा, सारे ग्रंथ पढ़े और पढ़ाए, तो जब तुम्हारी पढ़ने में प्रवृत्ति हुई उस समय तुम्हारा मनोभाव क्या था ये बताओ। क्या संकल्प लेकर आपने पढ़ा है? चुप मौन हो गए महाराज, नहीं बताइए, झूठ नहीं बोलना, सही सही बोलना। उन्होंने कहा कि मैं विद्वत सभा में श्रेष्ठ विद्वान माना जाऊं, क्लिष्ट से क्लिष्ट सिद्धांत के लक्षण के ग्रंथ मुझे कंठस्थ हुए, मैं पढ़ूं पढ़ाऊं, अद्वैत जगत के विद्वानों में मैं सर्वोपरि माना जाऊं, ऐसी वासना मेरे मन में थी। बोले इस वासना की पूर्ति में कहीं न्यूनता रह गई है क्या? बोले इसमें तो न्यूनता नहीं है, सर्वत्र हमारा बहुत आदर है। तो शास्त्र तो कल्प वृक्ष है, आपने जो चाहा वो आपको मिल गया, इसमें आप शास्त्र को दोष नहीं दे सकते। उन्होंने पूछा तो आपने क्या पढ़ा? हम तो इतना पढ़ने के बाद हमारी स्थिति नहीं बन पाई, आपने क्या पढ़ा? उन्होंने कहा हमने केवल श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी। क्या पढ़ा? कहते हम तो सामान्य संस्कृत पढ़े हुए हैं, गीता वाचना आ गया बस इतना, पर हमने अपने सदगुरु से जब गीता श्रवण किया तो यही संकल्प लेकर किया, शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य होवे और भगवत तत्व की ब्रह्म तत्व की अपरोक्षानुभूति होवे, यही संकल्प लेकर के हमने पढ़ा, तो एक बार गीता पढ़ने से हमारा काम बन गया। पर उन महापुरुष ने बताई ये बात कि कृष्णानंद जी हमने गुरु जी को मनुष्य नहीं माना, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक निश्चल निष्कपट भाव से उनके चरणों में समर्पण किया और उनसे एक ही बात कही, गुरु जी हमको गीता पढ़ा दीजिए। ले क्या चाहते हो? गुरु जी ने पूछा क्या चाहते हो? गीता पढ़ोगे क्या चाहते हो? वक्ता बनना चाहते हो कि लेखक बनना चाहते हो, क्या चाहते हो? बोले हम तो चाहते हैं शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो और पर ब्रह्म तत्व की अपरोक्षानुभूति हो, हमें आत्मस्थिति भगवत स्थिति प्राप्त हो। वो काम हो गया। तो गुरु और श्री हरि एक हैं, इस बात को कृपा सिंधु नर रूप हरि कहकर गोस्वामी जी ने प्रमाणित किया है। और ये तो महाराज बहुत उच्च कोटि के रामायणी जी हैं, सामने जो विराज रहे हैं महाराज, कितना शास्त्र मर्यादा का ध्यान है गोस्वामी जी को। आत्म नाम गुरु और नाम नामाति कृपणस्य च श्री कामोनुगृहणीय जैसा पत्य कलत रहे हो, तो गुरु जी का नाम भी ले लिया और नाम नहीं भी लिया, ये है उनका पांडित्य। तुलसीदास जी महाराज नररूप हरि नरहरियानंद जी, श्री नरहरिदास जी अथवा श्री नरहरियानंद जी, और नररूप हरि स्मरण कर लिया। हमारे महाराज जी से एक महात्मा ने पूछा, बोले गोस्वामी तुलसीदास जी रामानंदी साधु थे, रामानंदी संत हैं, तो उन्हें अपने इस महाकाव्य रामचरितमानस में श्री रामानंदाचार्य जी का जरूर किसी न किसी श्लोक के रूप में या दोहे के रूप में रामानंदाचार्य जी का स्मरण करके अपनी आचार्य निष्ठा व्यक्त करनी चाहिए थी। और तुलसीदास जी ने रामानंद स्वामी जी का स्मरण क्यों नहीं किया? महाराज जी से पूछा, हमारे महाराज जी के समाधान बड़े सरल होते थे। महाराज जी बोले, श्रीमान जी, तुलसीदास महाराज ने रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले ये कहा नहीं, उस पर विश्वास किया, इसलिए राम जी का चरित्र ही रामानंद चरित्र है। ये विश्वास दृढ़ होने के कारण उन्होंने सोचा, राम जी का स्मरण कर लिया तो, और श्री रामानंदाचार्य जी का स्मरण कर लिया तो इसमें क्या भेद है। और उदाहरण दिया महाराज जी ने, बोले श्री सूरदास जी महाराज जब भगवत धाम जाने लगे, चंद्र सरोवर की बात में 73 वर्ष सूरदास जी ने भजन करके वहीं से भगवत धाम प्रयाण किया, जहां पूज्य महाराज जी के द्वारा स्थापित सूर श्याम गोशाला। तो प्रतिदिन श्री सूरदास जी मंगला में पहुंचते थे श्रीनाथ जी की, क्योंकि पदगान की सेवा है, और मंगला से राजभोग तक वहां विराजते थे, और राजभोज के बाद फिर एक बार चंद्र सरोवर आ जाते थे, और फिर उत्थापन के समय पहुंचते थे, तो ग्वाल आरती संध्या आरती करके फिर लौट के चंद्र सरोवर आ जाते थे, ये उनका नियम था। लेकिन जिस दिन सूरदास जी का महाप्रयाण हुआ, उस दिन वे श्रृंगार आरती करके ही चले, राजभोग आरती में राजभोग में नहीं रहे, दंडवत करके आचार्य चरण को चले आए। जब चले आए तो गुसाई श्री विठलनाथ जी महाराज श्रीनाथ जी की सेवा में विराज रहे थे। गुसाई जी तो भगवत स्वरूप ही है, उन्हें अनुभव हो गया कि आज सूरदास जी को जाना है, तो आपने ठाकुर जी के राजभोग की आरती जल्दी कर दी, जल्दी राजभोग, समय से पहले राजभोग धराया, और राजभोग धरा के आरती करके अनवसर कर दिया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, और अनवसर ऐसे नहीं किया, उन्होंने कहा सूरदास जी कहाँ है? बोले वो तो श्रृंगार के बाद चले गए। बस तत्काल आप भीतर प्रविष्ट हुए और सेवकों को निर्देश किया कि जल्दी राजभोग की तैयारी करो। श्रृंगार भोग के बाद तुरंत राजभोग आरती, सुभाष चल दिया। तो कहा क्या बात है? तो गुसाई जी के नेत्र भराए, बोले आज पुष्पी मार्ग का जहाज डूबने वाला है, आज सूरदास जी ठाकुर जी की सेवा में विराजमान होने वाले, चलें हम लोग उस महापुरुष का महाप्रयाण देखने चले। तो पैदल ही चलकर गुसाई जी जतिपुरा से चंद्र सरोवर पर आए, पूरा परिकर था। सूरदास जी महाराज रज में पौढ़े थे और अत्यंत भाव विह्वल थे, शरीर में ज्वर था, नेत्रों से अश्रुधार बह रहे थे। लोगों ने कहा श्री गुसाई जी पधारे हैं, तब आपने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा कि जीवन का पहला अवसर है कि मैं आपको साष्टांग प्रणाम नहीं कर सकता, शरीर इस अवस्था में पहुंच गया, आप अपराध को क्षमा करें और अपनी कृपा करुणा हमें प्रदान करें। लोग ऐसे होते हैं कथा में आके बैठ जाते, उनको कुछ भी सुनाते चले जाओ, उनको उनको पर कोई असर नहीं, वो समझते ही नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं रसानुभूति शून्य, क्यों? वो सहृदय नहीं। इसलिए किसी कवि ने कहा है कि अरसिकेशु काव्य निवेदनम सिरसि मालिक मालिक मालिक, हे भगवान हमारे भाग्य में चाहे जितना कष्ट लिख देना, पर अरसिकों के बीच में हमें बोलना पड़े ऐसा हमारे कपाल पर कभी मत लिखना। ऐसे भी होते हैं, स्मरण भक्ति नहीं होगी, स्मरण बिना भाव के स्मरण संभव नहीं, अंतःकरण से ही तो स्मरण होगा। एक सज्जन हमको गुजरात में मिले, बड़े भारी वैज्ञानिक रहे, उनकी गृहिणी इस समय सेवा कर रही उनकी। तो उन्होंने कहा कि इनकी स्मृति चली गई, मन मन नहीं है इनके पास, बोले मन चला गया इनका। तब हमें समझ में आए मन की कितनी कीमत है। हम लोग कहते मन को मार दो, मन को यूं कर लो, तो कर लो, भैया मन बहुत कीमती चीज है। बोले इनका मन खत्म हो गया। कितने बड़े वैज्ञानिक, अब इन्हें मलमूत्र त्याग हो गया ये भी स्मृति नहीं रहती। बोले ये मुझे भूल गए, मैं इनकी पत्नी हूं, मुझे भूल गए। स्मृति चली गई, क्या हो गया, व्यक्ति बिल्कुल ठीक है, स्मृति चली गई। कहां मुंह है ये नहीं उनको याद, कहां आंख है ये याद नहीं। अब हाथ है और हाथ का काम मुंह में ग्रास देना ये भी याद नहीं है, तो भोजन कैसे करे, तो मुझे खिलाना पड़ता है। ये मल त्याग करते तो धोना मुझे पड़ता है। स्वस्थ है, स्मृति चली गई। तो ऐसी अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति स्मरण भक्ति कैसे करेगा। मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति, कोमा में गया हुआ व्यक्ति बंधन भक्ति कैसे करेगा, सख्य कैसे करेगा, आत्मनिवेदन कैसे करेगा, अर्चन भक्ति कैसे करेगा। अब कल श्री रामार्चन हुआ, श्री हनुमान जी की, रघुनाथ जी की, गुरुदेव की कृपा से शरीर इस योग्य रहा कि हम लोग बैठे रहे। अब मान लो इस योग्य नहीं होता तो तब तुरंत कहना पड़ता है भाई किसी को प्रतिनिधि बनाओ। तो शरीर में असामर्थ्यादि के दोषों के कारण हम अर्चन भक्ति भी नहीं कर सकते, तो नवदा भक्ति में हमारा अधिकार कहां से दूंगा। पर हम किसी लायक नहीं है, एक समर्थ पुरुष ने शरणागति स्वीकार की है, समर्थ पुरुष ने, और उसने कहा कि मैं अपने ग्रह को, कुटुंब को, नौकरों को, चाकरों को, हमसे संबंध पशु पक्षियों को, लोक परलोक के सहित हैं, सारे सुकृत दुष्कृत के सहित आत्मना सह निवेदयामि श्री राम सवास्मि, ऐसा किसी भाग्यशाली ने कह दिया तो उसके साथ सबकी शरणागति हो गई। जिन्हें पता भी नहीं कि हमारी शरणागति हुई उनकी भी शरणागति हो गई। यही कारण है कि आचार्यों ने प्रार्थना की है कि आपके दास्य में ही सुख का अनुभव करने वाले किसी प्रपन्न भक्त की घर की नाली का कीट मुझे बना दीजिए। क्यों, कि उसके प्रपत्ति के भाव के कारण कीट योनि में पड़े हुए होने पर भी हमारा परम कल्याण हो जाए। तो भैया ये शरणागति है, प्रपत्ति है, और इस प्रपत्ति को ही आश्रय कहते हैं। और ये प्रपत्ति कब होती है, पहले गुरु प्रपत्ति होती है। तस्मात गुरुम प्रपद्येत, प्रपद्येत शब्द है, तस्मात गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, और क्या है, शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युप समाश्रय। तस्मात गुरुम प्रपद्येत, गुरु शरणागति से हरि शरणागति है, और श्री हरि की कृपा से सदगुरु की प्राप्ति है। बिना भगवत कृपा के गुरु प्राप्ति होती नहीं। संतों में जो श्रेष्ठ संत होते हैं उन्हीं को हम लोग सदगुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे ये तुलसी की सुमरणी है, इसमें सब मन का है, पर इसमें एक श्रेष्ठ मन का को हम सुमेरु कहते हैं, वो भी तुलसी का ही है कि नहीं। तो भक्तों में, संतों में जिसे, जिसके ज्ञान वैराग्य भक्ति को हम सर्वोपरि रूप में स्वीकार करते हैं, वे सुमेरु स्थानीय हमारे गुरु हुए। अब गुरु भी तो संत हैं कि नहीं है, इसलिए संत सदगुरु के दृढ़ाश्रय के बिना भगवदाश्रय प्राप्त नहीं होगा। इसलिए श्री वल्लभ नखचंद्र छटाविन सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। साधन और नाहिया कली में हरि गुरु की शरणागति के बिना दूसरा कोई साधन नहीं। जासो हो ये निवेरो, ये शरणागति। भक्ति में अंतिम क्षण तक स्मरण की अनिवार्यता प्रपत्ति में है। महाराज जी बड़ी ऊंची बात प्रपत्ति के संबंध में मलुकदास जी ने कही, पर मेरी प्रार्थना है इसका अनर्थ न करें, इसका ठीक ठीक अर्थ विचार करें। श्री मलुकदास जी कहते हैं, माला जपो न कर जपो जिहुआ कहो न राम, मेरा सुमिरन हरि करें मैं पाया विश्राम। माला नहीं जपता कैसे महात्मा, वो माला नहीं फेरते हो। करमाला जप ले तो करमाला भी नहीं जपता। तो जीव से राम राम बोले जीवा कहूं ना राम, क्योंकि मेरा सुमिरन हरि करें, इनकी गर्ज हो तो हमारी याद कर लें, क्योंकि मैं पाया विश्राम। भाव क्या है, मां की गोद के गोद की प्राप्ति के पूर्व गोद में चढ़ने के लिए जो बालक का रुदन है, उस रुदन को हम सरल शब्दों में भक्ति कहेंगे, और उस रोते हुए बालक को मां की गोद मिल गई, इसको हम प्रपत्ति कहेंगे। तो प्रपत्ति माने भक्ति का उत्कृष्टतम स्वरूप ही प्रपत्ति है। जब तक मां की गोद बालक को नहीं मिलती तब तक रोता है, मां मां मां करके रोता है, और जब गोद मिल जाती है तो बालक का रोना बंद, अब मैया भजन शुरू कर देती, अच्छा बेटा मुन्ना बेटा राजा बेटा। यही बात तो कह रहे हैं कि जब तक राम जी की गोद रूपी शरणागति नहीं मिली थी तब तक मैं दिन रात रो रहा था, पर अब सरकार ने अपना वात्सल्य देकर तृप्त किया है, अपनी अंक प्रदान कर दी है, अब मैं इनका हो गया हूँ। अब ये मलूक मलूक मलूक मलूक कह के सबकी दे रहे हैं, यही भजन कर रहे हैं, तब हम हमारी बलाएं करें भजन। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। साधन और नाहिया कली में जासो होए निवेरो, सूर कहा कहे द्विध आंदरो बिना मूल को जीरो। तो महाराज जी ने कहा कि जैसे सूरदास जी ने आचार्य में और श्री भगवान में भेद नहीं माना, यही भाव तुलसीदास जी का है। उन्होंने श्री राम जी में और श्री रामानंदाचार्य में भेद नहीं माना, इसलिए उन्होंने स्मरण नहीं किया और दूसरा भाव दिया। बोले गोस्वामी जी चाहते हैं कि हमारे राम जी से केवल एक संप्रदाय विशेष न जुड़े, क्योंकि हमारे राम जी से जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक इन विचारों का कल्याण तो होना ही नहीं, स्वप्न में भी नहीं होना है। तो राम जी से सब जुड़े ये कैसे होगा। बोले कोई ये आरोप न लगावे कि ये तो केवल रामानंद संप्रदाय का ग्रंथ है, हैं? इसलिए उन्होंने एक ऐसा उदार दृष्टिकोण रखा, भेद तो है ही नहीं, तो राम जी के रूप में रामानंदाचार्य जी का स्मरण हो गया, गुरु जी का भी स्मरण हो गया, सबका स्मरण भी हो गया। और नहीं तो लोग कहते, दूसरी परंपरा वाले कहते, भैया वो तो उनके संप्रदाय की चीज है, वो लोग पढ़े, हम क्यों पढ़े। आज रामचरित मानस के बिना संसार के किसी वक्ता के पास कोई दूसरी गति ही नहीं। हमने सुना है तो गुसाई जी ने मस्तक गोद में रख लिया, सिर पर अपना करकंज पधराया। अरे आप अधीर क्यों हो रहे हो, आप रो क्यों रहे हो। तो उन्होंने कहा कि रुदन का हेतु तो ये है कि अंतिम श्वास तक जिस ब्रजविरज का ब्रजभूमि का हम सेवन करना चाहते हैं, जीवन भर ब्रजभूमि के सन्मुख रहे, आज पीठ देकर जा रहे हैं, क्योंकि तो लेते थे ना तो पीठ ब्रजभूमि की ओर है। तो हमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम चित्त पड़े हैं तो पट्ट पड़ सकें, पट्ट पड़ते दंडोत प्रणाम हो जाएगी, सीधे लेटे हैं पट्ट पड़ जाएंगे तो दंडोत हो जाएगी ना। मृत्यु के अंतिम क्षण में भी हम ब्रजभूमि से विमुख न होवें। तब उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें उलट दिया गया। अब साष्टांग हो गया, देखो कितनी चतुराई। गोसाई जी को साष्टांग हो गया, गिरिराज जी को साष्टांग हो गया, क्योंकि गिरिराज जी की तरफ ही बैठे हैं गोसाई जी। साष्टांग हो गया, सहज साष्टांग हो गया, फिर भी रुदन बंद नहीं हुआ। गोसाई जी ने कहा कि आपकी इस समय चित्तवृत्ति कहां है? तब आपने भगवान के नेत्रों का वर्णन किया, मैंने नक्षत्र भगवान का ध्यान कर रहे थे, नेत्रों पर उनके ध्यान अटके। खंजन नयन रूप रस माते, ये सूरदासी का पद है। गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए कि एक प्रेमी की भाव अवस्था जहां होनी चाहिए वहीं आपकी भाव अवस्था है। और इसके बाद गोसाई जी ने एक बात कही, बोले देखो ये सूर्य अस्त होने वाला है, अब अस्ताचल को जाने वाला है, किसी वैष्णव के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, ये मन में न रह जाए कि ये बात हम सूरदास जी से नहीं पूछ पाए। तब श्री चतुर्भुज दास जी जो सूरदास जी के चरणों की ओर बैठे थे, उन्होंने धीरे धीरे चरण सहलाते हुए कहा कि गोसाई जी की आज्ञा भई है, तो मेरे मन में एक प्रश्न है, उसका समाधान आपकी जीवित अवस्था में हो जाए तो अच्छा, आपकी विराजमान अवस्था में। हाँ पूछो, सूरदास जी ने कहा पूछो। तब आपने कहा कि जय जय श्री सूरदास जी महाराज, आपकी आचार्य निष्ठा गुरु निष्ठा में न्यूनता है, ऐसी बात सोचने वाला भी अपराधी, क्योंकि आपको जो अनुभूति प्राप्त भई है, जिन लीलाओं का आपने अनुभव किया है, वह बिना आचार्य निष्ठा के संभव नहीं है। फिर क्या कारण है इतनी बड़ी संख्या में पद रचना करने के बाद भी आपने श्री आचार्य चरण वल्लभाचार्य जी के लिए एक भी पद नहीं लिखा, बधाई नहीं लिखी, स्मरण भी अलग से नहीं किया? ये मन में थोड़ी पीड़ा है, बाकी तो सबने कोई न कोई आचार्य की बधाई बनाई, आपने कुछ नहीं, तो ये दरिद्रता क्यों? तो सूरदास जी ने उत्तर दिया, भैया चतुर्भुजदास, मैंने तो श्री नाजी में और श्री आचार्य में भेद ही नहीं मान्यो, मैंने तो यही मान्यो है कि इन पदन के रूप में हमने आचार्य को ही श्वेत गायो है, क्योंकि आचार्य और श्रीनाथजी एक हैं, दो नहीं। पर तुम सुनो चाहो तो आश्रय को अंतिम पद श्रवण कर लो, ये अंतिम पद है सूरदास जी का। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन महाराज जी, इसमें विलक्षणता है, एक ही पद में आचार्य और गुरु एक साथ स्मरण। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के रो, दृढ़ इन चरणन के रो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधे, जग माही अधेरो, दृढ़ इन चरणन के भरोसो, दृढ़ इन साधन और ना ही कली में साधन और ना ही कली में जासो हो जासो कहे द्विविध आधरो सूर कहा कहे द्विविध आधरो सूर कहा कहे द्विविध आधरो सूर कहा द्विविध आधरो सूर कहा कहे द्विविध आधरो बिना मोल को चेरो भरो को बिना मोल को चेरो भरो दृढ़ इन चरणन के दृढ़ इन चरणन के दृढ़ इन चरणन के चरणन केरो भरोसो। हमारे जी श्री बल्लभ नख चंद्र छटाविन सब जग माही अंधेर। अब श्री बल्लभ, श्री बल्लभ श्री वल्लभाचार्य जी और श्रीया बल्लभ श्री वल्लभा, श्री राधा रानी के जो बल्लभ हैं श्री राधा वल्लभ लाल है? श्री बल्लभ श्री किशोरी जी के जो बल्लभ प्राण जीवन धन है उनकी नखमण चंद्रिका की छटा की कांति के आश्रय के बिना सब जग माही अंधेरो। और श्री वल्लभाचार्य की श्री वल्लभाचार्य चरण की नखमण चंद्रिका की उज्जवल कांति के आश्रय के बिना भी सब जग माही अंधेरो। एक ही साथ श्री वल्लभ में दोनों घटित हो रहे हैं, साधन और नाहिया कली में, भगवदाश्रय को छोड़कर कलिकाल में दूसरा साधन नहीं है। भगवदाश्रय का माने है संपूर्ण प्रपत्ति। महाराज जी भक्ति सर्वोत्कृष्ट है पर भक्ति में भी सबका अधिकार नहीं है। हाँ। उसकी बारीक बात सोचने पर नवदा भक्ति है, बहरा आदमी श्रवण भक्ति कैसे करेगा बोलो? पहली भक्ति नहीं बनेगी उससे, बहरा ही है, पर्दा ही फटे कान के, श्रवण हम नहीं कर सकता, गूंगा है बोल ही नहीं सकता, कीर्तन भक्ति नहीं कर सकता, कुछ सोचता समझता ही नहीं। पूज्य श्री कर्पात्री जी महाराज चातुर्मास काशी में करते थे, जीवन पर्यंत काशी में ही चातुर्मास उन्होंने किया, तो चातुर्मास में वो संस्कृत बोलते थे, हिंदी नहीं बोलते थे, पर अपने प्रवचनों में संस्कृत प्रवचनों में रामचरित मानस की चौपाई बड़े प्रेम से गाते थे। तो हमने सुना है प्रामाणिक पुरुषों से कि पूज्य श्री स्वामी देवनायक आचार्य जी महाराज ने उनसे पूछा कि महाराज अब हिंदी न बोलने का व्रत है आपका, फिर आप ये रामचरितमानस हिंदी की चौपाई क्यों बोलते हैं? तो श्री देवनायक आचार्य जी को स्वामी जी ने उत्तर दिया, भाषा ग्रंथ होने पर भी मैं इसे साम वेद की ऋचाओं के तुल्य मानता हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि रामचरितमानस के उच्चारण से मेरा व्रत भंग नहीं होगा। ये श्रद्धा थी उनकी रामचरित। तो क्या अद्वैती क्या, विशिष्टाद्वैती क्या, द्वैताद्वैती क्या, शुद्धाद्वैती कौन है ऐसा। और तो और नास्तिक लोग भी मानस की पंक्तियों का उदाहरण देते हैं। ये गोस्वामी जी की, महाराज जी बोले ये चतुराई है तुलसीदास जी की, पंडिताई है। तो भगवत प्रेरणा से उन्होंने ऐसा ये काम किया। ठीक वही तुलसीदास जी ने पत्रिका लिख रहे हैं, इसलिए ये जो 76 संख्या वाला जो पद है, इस पद में गोस्वामी जी ने राम जी और गुरु जी दोनों में एक भाव माना है। क्योंकि राम बोला नाम गुरु जी ने रखा है उनका, और ये कहते राक्षो राम, राम जी ने रखा, तो राम जी ने नाम रखा कि गुरु जी ने रखा, इसका मतलब है राम बोला नाम श्री राम रूप गुरु जी ने रखा, क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म। राम को गुलाम नाम राम बोला राख्यो राम, काम यह नाम वे हो कब हूँ कह तू। कभी कभार दो बार राम राम कर लेता हूँ, अथवा द्वय सीताराम सीताराम दोनों का नाम ले लेता हूँ, युगल नाम ले लेता हूँ, इतने सही काम बन जाएगा, ज्यादा की जरूरत नहीं है। क्योंकि रोटी लूगा नी के राखे आगे हूँ की वेद भाखे, भलो है तेरो साते आनंद लत भलो हो तो आरत अनाथ नाथ कौशल कृपालु पाल, अनस अनाथ नाथ कौशल पाल कृपाल, लीनो छीन दीन दे पूछा। बोले मेरा कोई परिचय नहीं है, मैं केवल इतना जानता हूँ कि मैं रावरा चेरा हूँ, आपका सेवक हूँ, आपका गुलाम हूँ, और मेरा कोई परिचय नहीं। मेरो को कहूँ नाए चरण गत, हाँ मेरो को चरणों को पकड़कर शपथ पूर्वक कहता हूँ इस संसार में आपके अलावा मेरा कोई दूसरा नहीं। अब देखो ये तो राम जी से कह रहे हैं शपथ पूर्वक, लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, हरि गुरु की एकता, मीजो गुरु पीठ अपनाए गई बाह बोली, मियो गुरु पीठ अपनाए गई बाह बोली। जब मैंने ये कहा तो गुरु रूप श्री रघुनाथ जी ने मेरा हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचा, छाती से लगाया और एक थाप पीठ पर दिया, मियो गुरु पीठ ऐसे ढोल मारा। अरे भाई क्यों रो रहे हो, मैंने हाथ पकड़ लिया है। मियो गुरु पीठ अपनाई गई बाह बोली, सेवक सुखद सदा विरद सोचना संकोच मेरे जाहना बरे की जाति पाती ना जस आना बरे की जाति पाती ना चाहत। सबके गले बात उतरती नहीं है जाति पाती ना चाहत हूँ, पर एक बात बिना किसी दुराग्रह बिना किसी संकोच के स्वीकार कर लेनी चाहिए। उत्तम कुल में जन्म होना भगवान का अनुग्रह है, भगवान की कृपा है, पर उत्तम कुल में जन्म होने का अहंकार जीव के कल्याण पथ की बहुत बड़ी बाधा है। पंचैते भक्ति कंटका झात्र विद्या महत्संचो रूप यौवन में उच्च, पांच भक्ति के कंटक। तीन लोगों को महाराज जी शास्त्र में भक्ति दुर्लभ बताई, ब्राह्मण को भक्ति दुर्लभ है, बड़ी खतरनाक कथा है महाराज। ग्वालियर में कथा कह रहे थे, रैदास जी का चरित्र कहा महाराज, वहां ब्राह्मणों ने एक पंडित जी ने झंडा खड़ा कर लिया विरोध में। अरे बोले ये तो कथा कहता है, ये तो अहीर है, हमारे लिए कहा कि अहीर है ये कथा, इसको कहने का अधिकारी नहीं। बताओ रैदास जी का चरित्र कह रहा है ये है वो है, भक्तमाल का कहां से भक्तमाल आ गई, लोगों का तमाम विरोध शुरू हो गया। हमारे सामने वाले हमने कहा हमें स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं, हम कौन जाति के बाबा जी हैं, जो मानो सो मानो। पर एक मिश्रा जी करके हैं वहां, मिश्रा जी है ना, हाँ वो पूज्य बक्सर वाले मामा जी के शिष्य, तो वो पिताजी से प्रेम मानते हैं मित्रता मानते हैं। अरे कहा हम उनके पिताजी को जानते हैं उनके परिवार को जानते हैं, ब्राह्मण है हो ही नहीं सकता। उन्होंने आकर हमसे कहा महाराज ऐसा लोग विरोध कर रहे हैं। मैंने कहा भाई भक्तमाल की कथा ही ऐसी है, क्योंकि जाति का अहंकार जिनमें है वो तो सहन ही नहीं कर सकते। पर जो जो इसलिए कहा भक्ति दुर्लभ है, अहंकार जहां रहेगा वहां भक्ति नहीं रहेगी, एक साथ दो चीजें नहीं रह सकती। इसलिए मेरी प्रार्थना है ब्राह्मण हम हैं जरूर इसका गौरव रहना चाहिए, लेकिन अहंकार करने के लिए नहीं। ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेस्यते कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाए च। भगवान ने कृपा करके हमें ब्राह्मण बनाया है, तो हम ऐसा यत्न कर लें कि द्वारा किसी माता के गर्भ में हमको न जाना पड़े, भूत प्रेत पिशाच न बनना पड़े, स्वर कुत्ता गधा घोड़ा न बनना पड़े, ये यत्न कर लें तब तो हमारा ब्राह्मण मानना स्वीकार है। ठीक है वो तो खाली अहंकार में डूबे रह जाए। हमने सुनाया था आपको कि धर्मसंघ वाले गुरुजी अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक ब्राह्मण देवता के पास गए। सरयू पारायणों में एक पंक्ति पावन होते हैं, महाराज जी को तो बढ़िया से पता होगा, अब तो अग्निहोत्री भी टाइटल रह गया, पंक्ति पावन भी टाइटल रह गया। पंक्ति पावनों के जो आचार विचार की बात कही सुनी जाती है अब वो तो विलुप्त है। तो गुरु जी गए पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर एक पंक्ति पावन जी के पास, तो गुरुजी भी सरयू पारायण ही थे, तो उन्होंने कहा भाई देखो पंक्ति पावन तो पंक्ति पावनों में ही संबंध करते हैं, आप पंक्ति पावन नहीं है, यद्यपि मैं आपको पहचानता हूं आप मेरे सहपाठी हैं, बनारस में एक साथ पंडित महाशय जी के यहां हम लोग पढ़े हैं, सब ठीक है, लेकिन हम देखो पंडित द्विवेदी जी हम तो पंक्ति पावन है, आप पंक्ति पावन नहीं हो, इसलिए हम थोड़ा संकोच कर रहे हैं संबंध में। तो कोई बात नहीं, लेकिन एक प्रश्न हम आपसे करते हैं, आप मेरे मित्र हो सहपाठी हो, हाँ करो। बोले जो आपको आपका जो आचार विचार है कि आप अपने घरवाली का छुआ भी नहीं खाते हो अपने हाथ से बना के खाते हो, तो आपका लड़का अंग्रेजी पढ़ा लिखा है तो क्या वह भी आपके जैसे ही आचार से संपन्न है? कि खाली पंक्ति पावन की उपाधि ढो रहा है वो। चुप हो गए। बोले नहीं, वो तो अब अंग्रेजी पढ़ा है तो बाजार में खाना पीना भी पड़ता है और पैंट पजामा भी पहनना पड़ता है। बोले तो हो गया, हमको ऐसे पंक्ति पावन के यहां करना ही नहीं। गुरुजी कहते हम चले आए। हम केवल अभिमान को ढो रहे हैं, उसके अनुरूप हमारा जीवन नहीं है। ब्राह्मणस्य शरीरोयम् क्षुद्र कामाय निश्यते। बहुत ऊंची बात है, प्रवचन में कुछ भी कह लो, ईमानदारी से अपनी ओर विचार करने पर लगता है ब्राह्मण तो बहुत ऊंची चीज है, प्रत्यक्ष भगवान की विभूति है धरती पर। ईमानदारी से अपनी ओर आत्मनिरीक्षण करें तो हम मनुष्य कहलाने के लायक नहीं। ब्राह्मण सामान्य चीज है। ब्राह्मण ब्राह्मणस्य शरीरोयम् क्षुद्र कामायने से हम सावधान होकर अपने स्वरूप को संभालने में, उसके संरक्षण में लग जाएं, भगवान की भक्ति में लग जाएं। पर केवल अहंकार में जिएंगे तो भक्ति नहीं मिलेगी। हरिराम व्यास जी महाराज, महाराज जी हरिराम व्यास जी वृंदावन के महान भट्टाचार्य, जो इतने बड़े विद्वान थे कि काशी शास्त्रार्थ करने गए थे। कथा आप सबको मालूम है, भक्तमाल में चरित्र है, जिनको काशी के विद्वानों ने व्यास उपाधि से अलंकृत किया था। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास के बाद आपके उनके जैसा विद्वान आप ही हैं और कोई दूसरा नहीं, ऐसा जिनको कहा था। आगम निगम का चूड़ांत विद्वान ऐसे हरिराम व्यास जी महाराज। वो शुक्ल ब्राह्मण थे, पंडित हरिराम शुक्ल। उनके पिताजी का नाम था पंडित सुमोखन जी शुक्ल। अरे व्यास कैसे हो गए? तो काशी के विद्वानों ने इनको सर्वसम्मति से व्यास उपाधि से अलंकृत किया। वे हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, जो इतने पवित्र कुल में जन्मे हैं, वे कहते हैं व्यास ही बामन मत गिनो, ब्राह्मणों की गणना में मेरा नाम मत लेना। व्यास ही बामन मत गिनो, हरिदासन को दास। मैं तो हरि के दासों के चरण कमलों का कोई दास, उसका भी मैं दास। क्या कहना, जूठन जे न भगत की खात, जिनके बदन सदन नरकन के, जे हरि जनन गिनात। व्यासवाणी देखने योग्य है, क्या निष्ठा है उनकी संतों में। वे लिखते हैं, सब बातें सबके सामने कहने लायक नहीं। वे कहते हैं व्यास कुलीनन कोटि मिली, करोड़ों कुलीन एक साथ मिल जाए, बामन लाख पचीस, एक भगत रैदास पे तुले न तिन को शीश, क्योंकि वर्णाश्रम अभिमान तजी, पद रज बंद ही जास की, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रहे दास की। अब ब्राह्मण खूब साधन करने पर भी ये अहंकार नहीं खो पाता है कि मैं ब्राह्मण हूं, वो तो रहेगा। इसलिए ब्राह्मण को भक्ति दुर्लभ कही गई। अब कथनचित ब्राह्मण को भक्ति मिल जाए तो, जिसे दुर्लभ है उसे भक्ति मिल जाए तो वह सामान्य कोटि का भक्त नहीं होता, आचार्य कोटि का भक्त होता है। श्री शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री रामानंदाचार्य, श्री निम्बार्काचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री विष्णु स्वामी आचार्य, श्री वल्लभाचार्य तुलसीदास जी तमाम आचार्य कोटि के भक्त विप्रकुल में उत्पन्न हुए, क्या उनमें भक्ति नहीं है? श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण भक्त होगा तो आचार्य कोटि का होगा, पर जो जो आचार्य कोटि के भक्त ब्राह्मण हैं उनमें आप जाति का अहंकार नहीं देखेंगे। तुलसीदास जी पवित्र कुलीन विप्र हैं, सरयू पारिणी विप्र कुल में आपका अवतरण हुआ है, लेकिन वे क्या कह रहे हैं? लोग कहे सोच तो न सोच न संकोच, मेरे ब्याह ना बरे की जाति पाति ना चत, हाँ ब्याह ना बरे की जाति पाति ना चत। क्यों? दुनिया से कोई लेना देना नहीं, किसी से बेटा बेटी थोड़ी ब्याहना है। क्या करोगे? हमारी जाति पूछकर, हमारा गोत्र पूछकर, हमारे प्रवर पूछकर, हमारी शाखा पूछकर क्या करोगे? ब्राह्मणों में भी तत्कार होती है महाराज। अब क्या करें, मन आ गया तो कह ही देते हैं। ब्याह ना बरे की जाति पाति ना चत, ब्याह ना बरे की जाति पाति ना चत, ब्याह ना बरे की जाति पाति ना चत, ब्याह संतों की जाति नहीं होती। एक विनोद की बात कह दें, आजकल बड़ा खतरा है, जो मीडिया है ना बहुत जगह जगह फैल जाता है। एक महात्मा, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, प्रजापति ब्राह्मण वंशावली दर्पण। क्या लिखा आपको मालूम है? मालूम, प्रजापति ब्राह्मण वंशावली दर्पण। तो महाराज जी से हस्ताक्षर कराने आए कि आप इस पर हस्ताक्षर कर दो। तो महाराज जी ने देखा, बोले छपेगी आपका आशीर्वाद इसमें। उसमें उन्होंने ये सिद्ध किया था कि प्रजापति सहजम पुरस्कार, तो प्रजापति कुम्हार जितने ही सब ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों ने इनको अधिकार से वंचित कर दिया और ये गधा उधा पालने लग गए। और बाकी जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था तो सबसे पहले कलश की जरूरत थी, और कुलाले भ्यस्य वो नमो नमः है ही है, कुलाले ब्याह कर्मारे भ्यस्य वो नमो नमः, रुद्री में बोलते ही हैं, यजुर्वेद में। तो कुलाल माने कुम्हार होता है, ये सब ब्राह्मण। तो महाराज जी हंसने लगे मेरे सामने की बात। महाराज जी बोले कि महाराज एक बात बताओ कि आप साधु हो कि कुम्हार है? आए बोले हम तो साधु हैं, लश्करी महात्मा से हम तो साधु हैं। महाराज बोले नहीं, ब्राह्मण कुल में भी जन्म लेकर साधु अपने को मैं ब्राह्मण हूं ऐसा नहीं कहता, साधु के रूप में ही परिचय देता है। अब महाराज जी से कोई पूछे तो महाराज जी अपना जो भी उपाधि लगाते हो, शुक्ल मिश्र वाजपेयी अवस्थी, पूर्वाश्रम में पांडे चतुर्वेदी द्विवेदी त्रिवेदी कुछ भी लगाते हो, अब पूछें तो वो बताएंगे कि अमुक अमुक बताएंगे? हमसे कोई पूछेगा तो हम बताएंगे कि हम अमुक अमुक कहेंगे? नहीं बताएंगे। गुरुजनों ने जो नाम दिया है दासानुदास अमुक दास, यही नाम बताया जाएगा, जाति तो नहीं बताई जाएगी। तो या तो आप साधु नहीं हैं, और साधु हैं तो फिर ये ब्राह्मण वंशावली दर्पण के लिए काहे पीछे पड़े हो? हम कुछ नहीं लिखेंगे, महाराज जी मना कर दिए। लेकिन महात्मा तो बड़े सरल होते हैं, जिस जिससे उन्होंने चर्चा की उसने चाहे हाँ किया चाहे ना किया, सबकी सहमति उन्होंने पुस्तक में छाप दी। हमने कहा महाराज जी इसमें तो आपकी सहमति लिखी है। महाराज जी बोले महात्मा है, लिख दिया तो लिख दिया, कोई बात नहीं, कौन झगड़ा करने जा। जाति की व्यवस्था है, जन्मना या प्राप्यते सा जाति, जन्म से ही प्राप्त होती जाति। इसलिए जन्म से नहीं, हमारे यहां तो कर्म के सिद्धांत का सूक्ष्म विचार करने पर यह जीव किस जाति में जाएगा यह भी उसके कर्म के अनुरूप निश्चित हो जाता है। किंतु यह वर्तमान जो शरीर है वो जिस कुल में उत्पन्न हुआ है उस कुल का शरीर माना जाएगा, उसको नहीं त्यागा जा सकता है। तो संतों की जाति क्या है, ये सब हम लोगों की टकसार है। बहुत प्यारा पद है, हरिराम व्यास जी का पद, रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति। गाइए, यहां से गाइए, अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति। प्रत्येक जाति की कुलदेवी हुआ करती है, आपकी कुलदेवी कौन है? कुलदेवी राधा बरसानो खेरो, कुलदेवी राधा बरसानो खेरो, ब्रजवासी ने सोपा ब्रजवासी ने सोपा, रसिक अनन्य हमारी जाति, अनन्य हमारी जाति। क्या गोत्र है आपका? गोत्र गोपाल, अच्छी गोत्र है, गोत्र गोपाल जनेऊ माला, गोत्र गोपाल जनेऊ माला, शिखा शिखंडी हरि मंदिर भाल, शिखा शिखंडी हरि मंदिर भाल, हरि गुण नाम वेद धुनि सुनियत, हरि गुण करना, यही हमारा वेद पाठ है, यही वेद ध्वनि है। हरि गुण नाम वेद धुनि सुनियत, हरि गुण नाम वेद धुनि सुनियत, मुझ पखावज कुछ करता, मुझ पखावज करता, रसिक अनन्य हमारी, रसिक अनन्य आपकी शाखा क्या है? शाखा यमुना हरि लीला शतकर्म, शाखा यमुना हरि लीला शतकर्म, प्रसाद प्राण धन रास, प्रसाद प्राण धन रास, सेवा विधि निषेध जड़ संगति, सेवा विधि निषेध हरिगुरु संतों की निरंतर सेवा, गौ ब्राह्मण संतों की निरंतर सेवा, यही हमारे लिए विधि है। हरिगुरु संतों से विमुख जीव के संग का त्याग, यही हमारे लिए निषेध है। हाँ सेवा विधि निषेध जड़ संगति, सेवा वृत्ति सदा वृंदावन वास, वृत्ति सदा वृंदावन वास, रसिक अनन्य हमारी, रसिक अनन्य हमारी, रसिक अपने को ब्राह्मण माने तो हम रैदास जी के चरणों में प्रणाम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक रैदास जी के चरणों की रज हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं। उनके चरण रज के एक कण का प्रसाद इस जीवी इनको प्राप्त हो जाए तो राम जी के चरणों में किंचित अनुराग हो जाए। ब्राह्मण माने तो प्रणाम होगा उनके चरणों में। हाँ सेवा विधि निषेध जड़ संगति, सेवा विधि निषेध जड़ संगति, वृत्ति सदा वृंदावन वास, वृत्ति सदा वृंदावन वास, रसिक अनन्य हमारी जा, रसिक अनन्य हमारी जा। आपकी स्मृति कौन सी है? दक्ष की, वशिष्ठ की, शंख की, लिखित कौन सी स्मृति आप मानते हैं? स्मृति भागवत कृष्ण नाम संध्या, स्मृति भागवत कृष्ण नाम संध्या, तर्पण गायत्री को जा, तर्पण गायत्री को जा। आपके गोत्र के ऋषि कौन है? बंसी ऋषि यजमान कलप करे, बंसी ऋषि यजमान कलप, बंसी ऋषि यजमान कलप करु, बंसी ऋषि यजमान व्यास न देत आशीष सरा, व्यास न देत आशीष सरा, रसिक अनन्य हमारी। जाति रसिक अनन्य हमारी जाति रसिक अनन्य हमारी जाति रसिक अनन्य हमारी जाति जय जय श्री राधे। इसलिए जाति पांति न चाहता हूं मैं, जाति पांच भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि अब मेरा संबंध केवल और केवल श्री रघुनाथ जी से है। जैसे रैदासी कहते ना, मैं अपनो मन हरिसो जोरियो, हरिसो जोरी सवन सो तोरियो, सब ही प्रहर तुम्हारी आशा, मन क्रम बचन कहत रैदासा, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरू, क्योंकि तुम सन तोरी कौन सो जोरू, किससे मैं जोरू। तो कहते हैं तुलसी अकाज काज राम ही के दीजे कीजे, प्रीत की प्रतीति मन मुदित रहत हूं। अब देखो इस पद को, इसकी व्याख्या सुन चुके हैं, पर इसके स्मरण के बिना ये दूसरे पद का अर्थ लगेगा नहीं, क्योंकि इसी से संबद्ध ये दूसरा पद है। वे कह रहे हैं कि कहे पिछले पद में माने 76 में संख्या वाले पद में गोस्वामी जी ने प्रार्थना की है कि हे प्रभु आप अपना गुलाम हमें बना लीजिए। अब प्रभु ने प्रार्थना को स्वीकार करके गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं गुरु मीजो पीठ, उन्होंने हमको अपना गुलाम बना लिया, सेवक बना लिया, हाथ पकड़ लिया, सेवक के रूप में स्वीकार कर लिया। अब सेवक के रूप में स्वीकार कर लिया तो सेवक का धर्म क्या है? बोले सेवक का धर्म है कि जानकी जीवन के गुणगणों का गान करे, यही सेवक का धर्म है। तो अब हम सेवक हैं तो सेवक को तो गुणगान करना यही उसका धर्म है, इसलिए हम गुणगान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं गुणगान? बोले हम कौन सी बड़ी चीज है जो हम गुणगान कर रहे हैं, आगम निगम सब तो राम जी का ही यश गा रहे हैं। मुनि ने प्रथम हरि कीरति गाई, महात्माओं ने भी गाई है, उसी का अनुसरण मात्र मैं कर रहा हूं, मैं कोई अलग से थोड़ी गा रहा हूं। निगमा गम का आश्रय जिन महत्पुरुषों ने लिया है, व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों ने लिया है, उन्हीं की पद्धति का अनुसरण करते हुए मैं भी गा रहा हूं। क्या गा रहे हैं? जानकी जीवन हे नाथ, आप जानकी जी के प्राण जीवन धन, जानकी जीवन हमारा जी बड़ा बारीक भाव है। जानकी जीवन से ये भाव है कि आपने पैदल अयोध्या से मिथिला तक की यात्रा की, चरण में पदक त्राण भी धारण नहीं किया, क्योंकि गुरुजी के सामने पादुका धारण करना निषिद्ध है, इसलिए आपने मर्यादा रखी, महर्षि गुरु विश्वामित्र जी के साथ आप रहे पर आपने चरण में पादुका धारण, नंगे पैर ही आपने श्री अयोध्या से मिथिला तक की यात्रा संपन्न की। आपने अयोध्या से मिथिला तक की यात्रा आपने संपन्न की और कहां तो लोग बर देखने जाते हैं, बुंदेलखंड में कहते दिखैया आ गए, उसके दिखैया देखने वाले आ गए, दिखैया देखने वाले सगाई वाले, लेकिन यहां तो अयोध्या कोई देखने वाला दिखैया पहुंचे ही नहीं, यहां दिखैया खुद पहुंच गए पुष्पवाटिका में, देख लो देखो हम लायक हैं तुम्हारे की नहीं है? और वहां श्री किशोरी जी ने अपने प्राण जीवन धन को पहली बार देखा, क्या कहना, अद्भुत है। और जब गौरी जी से प्रार्थना की है तो खसी माल मूर्ति मुस्काने, मन जाहि रात्यो मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरा करुणा निधान सुजान सी मन मंदिर चली मुदिक मन मंदिर चली। और उसकी परिणति किस रूप में हुई? पाणी ग्रहण के रूप में परिणति हुई। तो जानकी जीवन का अर्थ है, जानकी जी ने अपने प्राण सर्वस्व जीवन धन के रूप में आपको स्वीकार किया और आपने उनका पाणी ग्रहण किया। काव्य में ध्वनि प्रधान होती है, यहाँ ध्वनि है कि हे नाथ, आपने जैसे जानकी जी का पाणी ग्रहण किया है, हमारा भी हाथ पकड़ लीजिए, क्योंकि आपका स्वभाव मुझे पता है, आपको पकड़ना आता है, आपको छोड़ना तो आता ही नहीं। हाँ ठाकुर जी पकड़ना ही जानते, छोड़ना नहीं जानते। देखो ये भगवान का जो ये अभ्यास है ना, ये जो भगवान की आदत है, ये जो भगवान का स्वभाव है, इसी से हमारे जैसे कलयुगी कलिमल ग्रसित जीवों की गुजर बसर हो रही है। इनके कहलाने योग्य हम हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना रखा है। तो जैसे इस जैसे गोपी गीत में गोपियां कहते हैं श्री करग्रहम, क्या कहती हैं? श्री करग्रहम। तो श्री करग्रहम का नारायण भट्टी जी ने अपनी टीका में भाव दिया महाराज जी, रसिका लादनी टीका में, वो कहते जैसे आपने राधा रानी का हाथ पकड़ा है अथवा समुद्र मंथन के बाद लक्ष्मी का हाथ पकड़ा था, ऐसे ही आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, क्योंकि आपको हाथ पकड़ना आता है, जिसको जिसका हाथ पकड़ लेते फिर उसको छोड़ते नहीं, ये आपका स्वभाव हमें मालूम है। इसलिए गोपियां कहती श्री करग्रह। तो जाने की जीवन, तब प्रश्न उठा कि हम तो जानकी जी के जीवन है, तुम काहे लिए हमारे पीछे पड़े हो? अरे बोले भाई, प्रभो आप केवल जानकी जीवन ही नहीं हो, जानकी जीवन जग जीवन, आप तो सारे जग का जीवन है। अच्छा एक बात बताओ, चेतन जीव और अचेतन प्रकृति, इनका अस्तित्व भगवान श्री रघुनाथ के बिना क्या संभव है? भगवान श्री राम के बिना, भगवान श्री कृष्ण के बिना, भगवान श्री हरि के बिना जीव जगत का अस्तित्व संभव नहीं। ये कल्पित नहीं है, ये सत्य है। सत्यम सत्यमिदं जगत, क्योंकि इसकी सत्ता भगवान की सत्ता से है और वो भगवान परम सत्य है। तो जग जग का अस्तित्व आपके बिना नहीं है, जग जीवन, आप सारे जगत का जीवन है। आस्तिक से आस्तिक का तो जीवन राम जी है ही, नास्तिक से नास्तिक का जीवन राम जी है। भगवान की चित्त शक्ति भीतर न हो तो आप देख सकते, बोल सकते, सुन सकते, सूंघ सकते, कोई क्रिया कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। नास्तिक का अस्तित्व भी बिना रघुनाथ की कृपा के संभव नहीं है। भले वो न माने, लाख गाली बके, राम जी काल्पनिक थे, राम जी का अवतार हुआ ही नहीं, और सेतु बंधन वाली बात सब झूठी है, कहता रहो, पागल बकते हैं, उससे उनकी बातें क्या प्रमाण होती हैं? लेकिन ऐसा दुर्भाग्य से जो कहते हैं, उनके जीवन का अस्तित्व भी हे रघुनाथ आपके बिना संभव नहीं है। जग जीवन, आप जग का जीवन है, आप सारे जगत का जीवन है। पर महाराज जी यहां एक बात है, वो बात ये है कि आप सामान्य जग जीवन तो हैं, पर जो जग जीवन के रूप में आपको स्वीकार करता है उसका जीवन तो आदर्श जीवन बन जाता है, किंतु जो आपको जग जीवन के रूप में, जानकी जीवन के रूप में स्वीकार नहीं करता, वो चाहे जितने ऊंचे कुल खानदान में पैदा हो, उसका जीवन तो ऐसे ही जन्म समूह सिराने, एक दो जन्म नहीं, न जाने संसार शरीर से संबंध जोड़कर कितने जन्म हम लोगों के नष्ट हो गए। जानकी जीवन जग जीवन जगत हित। दूसरा भाव गोस्वामी जी सोच रहे हैं कि यद्यपि श्री सीताराम जी दो नहीं एक ही हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। किंतु वे पिछले पदों में 41वें पद में कबहुक अम्ब अवसर पाए, मेरी ओ सुध दियाए भी कछु करुण कथा चलाए, और मेरी ओ सुध दियाए भी मेरी माँ तु जानकी, ये दो पदों में किशोरी जी का स्मरण कर चुके हैं। मानो जानकी जीवन कह करके वो कह रहे हैं कि यदि सरकार कथनचित मेरे अनंत जन्मों के अपराधों का और वर्तमान जीवन के भी अपराधों का चिंतन करके पितास्थानीय होने के कारण किंचित कठोरता भी करें, तो हे किशोरी जी आप तो हम उल्टे पलटे जीवों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए ही सरकार के वामांग में विराजती हो, हे किशोरी जी आप हमारा पुरस्कार कर दो। ये बात जानकी जीवन जग जीवन जगत हित। बोले हम जग के जीवन तो हैं, पर जो हमें जग जीवन नहीं मानते, जानकी जीवन नहीं मानते, उनके कल्याण की हमारी कोई गारंटी नहीं। अब तो कौन कह रहा था, अभी यही की बात है, कौन कह रहा था, बाबूजी कह रहे थे, कौन कह रहा था कि पहले लोग गारंटी लिखते थे, अब गारंटी नहीं लिखते, अब वारंटी लिखते। वारंटी क्या होता है, वारंटी माने क्या होता है, पहले हैं क्या करेंगे, हाँ ये पहले गारंटी होती थी कि इतने दिन में चीज बिगड़ गई तो हम वापस कर लेंगे, दूसरी दे देंगे। अब गारंटी खत्म हो गई, अब वारंटी हो गई माने बिगड़ गई तो हम उसको सुधार देंगे, फिर अब चीज तो आपको वही देखनी पड़ेगी, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। ये बात तो बोले महाराज जगत हित, तो जो हमें जानकी जीवन जग जीवन के रूप में स्वीकार नहीं करते, उनके हित की उनके कल्याण की कोई जिम्मेवारी हमारी नहीं है। गोस्वामी जी बड़े चतुर हैं, क्योंकि राम ही भजें के चतुर नर, अहर्निश भजन कर रहे हैं, उनसे बड़ा चतुर कौन होगा। सुन बायस्ते परम सयाना, सयाने नहीं वो तो परम सयाने हैं, परम प्रेमी अनुरागी भक्त हैं गोस्वामी जी। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ये जिम्मेवारी से आप बच नहीं सकते हो, आपको रास्ता बच निकलने का नहीं है। क्यों, बोले जानकी जीवन जग जीवन जगत हित। जगत हित आपको करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा, क्योंकि जगदीश रघुनाथ, आप जगदीश हैं। जगदीश शब्द का सरल अर्थ है जगत के ईश, जगत के स्वामी हैं आप, जगतः ईशः, सारे जगत के ईश हैं, स्वामी हैं। आपने घोषणा कर दी होती कि हम तो केवल धर्मात्मा पुण्यात्मा साधु संत हरि भक्त इन्हीं के ईश हैं, तो हम किनारे हो जाते। भाई तो एक विशिष्ट लोगों के स्वामी हैं, पर आप जगदीश हैं, जगन्नाथ हैं। अच्छा जगदीश जगन्नाथ हैं तो जगत में तो सब तरह के लोग होते हैं, हमारे जैसे लोग भी जगत में हैं, और जब आप सबके स्वामी हैं तो क्या मेरे स्वामी नहीं हैं? आप सबके स्वामी हैं तो मेरे भी स्वामी हैं। अब हमारा मन तो कहता है कि मैं इस संबंध में कालिया नाग के भाव कहूं, लेकिन उन भावों को हम प्रणाम करते हैं। बट छोटी सी चार श्लोकों की स्तुति है कालीनाग की, बड़ी अद्भुत स्तुति। वो चार श्लोकों में भगवान का स्तवन कर रहा है और भगवान 4.5 श्लोकों में उससे बातचीत कर रहे हैं, आप देखिए। अब स्तुति स्तुति कुछ नहीं करता, वो सारा दोष भगवान के मत्थे मर रहा है, फिर भी भगवान प्रसन्न है। क्यों, वो कहता हम बुरे से बुरे हैं तो भी आपके हैं, बस इतनी सी बात। भगवान बोले तो ठीक है, फिर क्या बात है, तो हमारे हो तो गुजारा तो करनी पड़ेगा। तो जगदीश, जब वो भी कहता है जगदीश आप जगत के ईश हैं, जगत के ईश हैं तो मेरी भी ईश है, पर कृपा कीजिए रघुनाथ। मान लो आप कहें कि हम जगत के ईश हैं पर तुम्हारे ईश नहीं हम बनना चाहते हैं, तो हे प्रभु आप रघुनाथ हैं। रघुनाथ कहने से क्या, बोले महाराज ये विशिष्टार्थ है रघुनाथ शब्द का, रघुवंश में ऐसा कोई आज तक उत्पन्न ही नहीं हुआ जिस जो आश्रित वत्सल न हो, जिसने शरण में आए हुए का त्याग कर दिया हो, ऐसा कोई रघुवंश में पैदा ही नहीं हुआ। फिर आप तो रघुनाथ हैं। रघुनाथ माने क्या, क्या अर्थ है रघुनाथ माने, रघुवंशोद भवान नाथयति, रघुवंशोद भव, रघु महाराज से लेके दशरथ जी तक, और रघु तो विशिष्टार्थ में कह दिया गया है। ईमानदारी से देखो तो केवल वैवस्वत मनु और इक्ष्वाकु नहीं, ईमानदारी से देखो तो ब्रह्मा जी से लेकर, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र सूर्य, सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, और वहां से वह परंपरा बाद में रघु जी आए हैं। लेकिन यदि शब्द की वृत्ति को खुला छोड़ दिया जाए तो सच्ची बात यह है कि केवल रघुनाथ नहीं है, आप तो सबका स्वामित्व करने वाले हैं, आप सब पर शासन करने वाले हैं, सबका अनुग्रह करने वाले हैं। तो हे प्रभु इसलिए हम आपकी शरण में हैं। विभीषण बहुत चतुर हैं, विभीषण ये नहीं कहते हम राम जी की शरण में हैं, वो कहते त्यक्त्वा दारांश्च पुत्रांश्च राघवं शरणं गतः, मैं राघव की शरण में हूँ। मानो याद दिला रहे महाराज आप ऐसे वंश में प्रकट भय हो कि किसी शरणागत का त्याग आपके किसी पूर्वज ने नहीं किया, फिर आप तो रघुवंश विभूषण हैं, आप मेरा त्याग करेंगे ही कैसे, आप नहीं करेंगे। तो रघुनाथ आप रघुनाथ हैं इसलिए मैं निश्चिंत हूं। मेरे नाथ श्री रघुनाथ हैं, जब मेरे नाथ श्री रघुनाथ हैं तो फिर मुझे भय की क्या आवश्यकता है, मुझे संकोच की क्या आवश्यकता है, मुझे किस बात की फिक्र है। मान लो आप कहें कि हम रघुनाथ जरूर हैं, अब तुम दुखी हो आर्त हो, लेकिन हमारे दृष्टि ही वहां नहीं जा रही है, तुम्हारी तरफ हमारी नजर ही नहीं जा रही है, कई बार ऐसा होता है, और नजर न जाए तो बड़ी पीड़ा होती, बड़ी वेदना होती, ऐसा होता है, और प्रायः महात्माओं के साथ ही ज्यादा होता है, महात्माओं से सब प्रेम करते हैं, उस सब की अपेक्षा होती है कि वो हमारे भी तरफ देखें, हमारे अब एक दो ही आंखें कहां कहां देखें, कोई न कोई ऐसा हो ही जाता है कि जिसकी तरफ नजर नहीं गई वही ऐसे हो जाता है, हमारी तरफ तो नजर ही नहीं पड़ी बताओ, ऐसा होता, कई बार कथा के बाद ऐसा होता। रमण रेती में प्रवचन हो रहा था, वहां हम विश्राम में थे, लेकिन एक घंटे प्रवचन दो घंटे रोज करते, तो एक अच्छे हमारे मथुरा के विशिष्ट व्यक्ति दीनबंधुदास जी को मालूम, उस समय वो विधायक थे, वो भी आए, तो प्रवचन के बाद हम कक्ष में जा रहे थे तो उन्होंने कई बार मेरे सामने आकर उन्होंने प्रणाम भी किया, चरण भी छुए, लेकिन हम पता नहीं किस ध्यान में थे, हमने देखा ही नहीं, एकदम वृत्ति अंतर्मुख जैसी हो रही थी। कई बार सत्संग में कोई ऐसी चीज आ जाती है कि वृत्ति शांत हो जाती है, बहिर्मुख नहीं होती, इसलिए हमको तो ऐसा लगता कि प्रवचन के बाद सो जाना चाहिए, हाँ कथा प्रवचन करके आवे, किसी से मिले नहीं, तान दुपट्टा सो जाए, बहुत अच्छी चित्त की स्थिति होती इस समय भगवत चर्चा करने के बाद, और कोई साधन न बने तो अच्छा विश्राम भी मिल जाएगा, सो जाए तो अच्छा, क्योंकि चिंतन की धारा वो बनी रहती है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, तो वो बड़े दुखी हो गए। तो उन्होंने उस समय, हमारे निकट गंगादास थे, गंगादास का नंबर उन पर था, उन्होंने गंगादास जी को फोन किया। बोले मैं एक बात से बहुत पीड़ित हूँ। क्या? बोले मैं बहुत श्रद्धा रखता हूँ महाराज जी के चरणों में, और कई बार मलुक तीर्थ भी आया हूँ और खूब श्रद्धा रखता हूँ। मैं गया ही इसलिए था रमण ऋषि के महाराज जी से मिल के आऊं, महाराज जी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, तो हमें इस बात की पीड़ा है। एक बार महाराज जी से आप पूछ लेना कि हमसे अपराध क्या बना है, हम उसका प्रायश्चित करें। तो गंगादास तो गंगादास ने अपने ढंग से उन्होंने कहा, महाराज जी आप तो कोई व्यवहार से तो आपको कोई लेना देना नहीं, हमको व्यवहार करना पड़ता है, आपको तो लेना देना नहीं व्यवहार से। अब बताओ, उसने फोन किया, कहते आपने देखा नहीं कौन आया था हुआ है। हमने कहा हमने तो कब आया कब चला हमने देखा ही नहीं। हमारी स्मृति, सच्ची बात थी, मेरी स्मृति में ही नहीं था कि किसी व्यक्ति ने हमको प्रणाम किया। मनुष्य से इस प्रकार का व्यवहार हो जाता है, जानकर नहीं। जान के तो सर्वथा अपरिचित व्यक्ति भी सामने आ गए तो उसके प्रति भी सौहार्द रहता है, ऐसा नहीं है। परिचित व्यक्ति से सौहार्द क्यों नहीं होगा? लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि आप अपनी आंख से हमको देख नहीं रहे हैं, ये आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? कर्णांत दीर्घ नयनम नयनाभिरामम। आपने दुनिया में कहीं सुने हैं कर्णांत, यहां तक के नेत्र कैसे नेत्र था गुरु? कर्णांत दीर्घ नयनम नयनाभिरामम। ऐसा नहीं समझ रहे कर्णांत दीर्घ नयन में बड़े बेढंग के लगते, वैसे नहीं, वो तो कर्णांत नेत्र होने पर भी अति सुंदर है। इसलिए छोटी आंख वाले को तो देखने में फर्क हो सकता है, लेकिन जगदीश रघुनाथ राजीव लोचन राम। जगदीश रघुनाथ राजीव लोचन राम। अंत में है राम। मान लो आप कहें कि राजीव लोचन भी, सूर्यास्त के बाद कमल बंद हो जाता ना, हमारी आंख बंद थी है क्या है? हा हा हा, जय हो जय हो, रामायणी जी महाराज की जय। ये हैं अयोध्या के पारंपरिक रामायणी जी महाराज हैं? क्या बढ़िया बात कही। वो निष्प्रयोजन कर्णांत दीर्घ नयन नहीं है, सब प्रयोजन है। वो इतनी बड़ी आंख इसलिए है, वो आंख कान के पास जाकर कह देती है कि इसकी ओर देखिए, इस पर कृपा कीजिए, इस पर करुणा कीजिए। आह धन्य है। हाँ, कान तक आकर के मानो दीन की दीनता का बखान करती है आंख। जय हो रामायणी जी, दंडवत है आपको। वाह बहुत बढ़िया। अब अंतिम बात है राम। मान लो कथनचित कमल बंद हो जाता है, आपकी नेत्र में झपकी आ गई, आप बंद हो गई आपकी आंख, तो आप नहीं देख पाए, तो आप तो राम हैं। राम माने जो सब में रमण करे और सबको रमण करावे, सरलार्थ यही है, वही राम है। तो हे भगवान, सबको आनंदित करना ही आपका स्वरूप है। सो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी। आप आनंद सिंधु हैं राजीव लोचन राम। बोले अच्छा, बस इस पंक्ति को पूरा करके पूरा कर लें। उनका चिंता करना स्वाभाविक है, क्योंकि सुबह 5:30 बजे से फिर उपस्थित हम लोगों को होना है। मान लो रात्रि में आंख बंद हो जाती है, बोले कोई बात नहीं, शरद विधु बदन सुख शील श्री सदन, शरद विधु बदन सुख शील श्री सदन। शरद विधु बदन, शारदीय पूर्ण चंद्र के समान आपका मुख चंद्र है, अथवा शारदीय पूर्ण चंद्र में पूर्णत्व आह्लादकत्व आपके श्री अंग की कांति के कारण। शरद विधु, उसको जो कांति मिली है वो आपके बदन से मिली है, जानना ही बात। शरद विधु बदन, आपका जो बदन है वो शारदीय विधु को भी पूर्णत्व और आह्लादकत्व देने वाला है, ऐसे आप हैं। इसलिए आप ये नहीं कर सकते कि हमारी आंख तो रात में बंद हो जाती, आप तो विधु बदन हैं, शारदीय पूर्ण चंद्र हैं, तो आपका आह्लाद देना ये सहज स्वभाव है आपका, और सुखशील है। सुखशील, सुखशील, शील कहते हैं आदत को, स्वभाव को। एक होते हैं दान करने वाले, एक होते हैं दानशील। दानशील जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए सामर्थ्य की अपेक्षा नहीं होती है, क्योंकि देना उनके स्वभाव में होता है, वो ये देखेंगे नहीं कि हमारे पास रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, अभाव होगा कि, तो उनको मतलब ही नहीं, उनका स्वभाव है देना। ऐसे महान भावों को दानशील कहा जाता। पृथ्वी के 7 सुदृढ़ स्तंभों में दानशील को भी धरती का एक सुदृढ़ स्तंभ कहा गया। गोभीर विप्रैश वेद सती भी सत्यवाद भी अलुभधर दानशील सत्यविधारित भी। आप सुखशील हैं, माने सुख देने का सहज स्वभाव आपका है। सुख निधान करुणायतन, सुख निधान है, सुख सिंधु है, सुखशील हैं, सुख सागर हैं, तो प्रभो फिर आप मेरा दुख क्यों नहीं अवश्य मिट देंगे। और श्री सदन, श्री सदन, श्री का अर्थ है लोकोत्तर शोभा, उसके आप सदन हैं, अथवा श्रीवत्स रेखा के रूप में आपके हृदय में, हृदय सिंहासन पर श्री श्री जी विराजमान हैं। श्री जी हैं सदन जिनका, उसी सदन समास बदलेंगे तो अर्थ बदल जाएगा, अथवा ये कहेंगे श्री जी का हृदय ही है निज सदन जिनका, श्री जी का हृदय ही जिनका सदन है, श्रीय सदन, श्री जी का हृदय ही जिनका सदन है वो श्री सदन, अथवा श्री जी जिनके हृदय में विराजती हैं वो श्री सदन। इसका मतलब है आप के वक्ष पर श्री जी श्रीवत्स के रूप में विराजती हैं तो भी हमें भरोसा है, हमारी माता जी आपके निरंतर निकट हैं, आप 3-2-5 करोगे, कन्नी काटोगे तो काटने नहीं देंगी, उन्होंने जयंत जैसे अपराधी को तो मारने नहीं दिया तो फिर मुझे वे क्यों ठुकराने देंगी। इसलिए श्री सदन ये बात। और मान लो ऐसा नहीं है तो भी आप तो श्री किशोरी जी के हृदय में ही रहते हैं। अब मैं तो पहले कह ही चुका हूँ, कब हूँ कअंब अवसर पाए, कब हूँ कअंब अवसर पाए, मेरी यो तू भी जाय भी कछ करूँ मैं कथा चलाए, कब हूँ कअंब अवसर पाए। आप श्री सदन हैं और सहज सुंदर तनु, आपका सहज सुंदर श्रीअंग है। इसका अर्थ क्या है महाराज जी? सहज सुंदर तनु, इसका मतलब है रोम रोम से सौंदर्य लावण्य टपक रहा है, बरस रहा है। तो इतने सुंदर हो तो आप असुंदर काम करोगे ही कैसे? अब मुझे त्यागने से ज्यादा अशोभनीय और क्या होगा? मेरे त्याग से अधिक असुंदर कार्य और क्या हो सकेगा? इसलिए भगवान आप दर्पण में अपनी छवि को देखिए कितने सुंदर हैं। तो आप सुंदर होते हुए असुंदर वाणी का प्रयोग मत करो कि हम तुमको ठुकराते हैं, हम तुम्हें त्याग देंगे, क्योंकि आप सहज सुंदर तनु हैं। शोभा अगणित काम नील सरोरोह नील मणि नील नील घर श्याम लाजे तन शोभा निरखी कोटि कोटि शत काम। इसका मतलब है करोड़ों करोड़ों कामदेव आपके सौंदर्य पर विमुग्ध होकर न्यौछावर हो रहे हैं। जब करोड़ों करोड़ों कामदेव हो रहे हैं तो मैं न्यौछावर हो जाऊं तो उसमें कौन सा आश्चर्य? आप मुझे अंगीकार कीजिए। कुल मिला के बात इतनी है कि अब आप मुझे स्वीकार कर ही लीजिए। इसके आगे के पद में कहेंगे गोस्वामी तो बिल्कुल क्रम है हमारा जी, अष्टाध्यायी सूत्र पाठ जैसा आगे कहेंगे वो कि अब मैंने तो इतनी बार कह दिया, बारीक एक बार आप कह दो कि तुलसी तू मेरो है, तुम एक बार कह दो कि तुम मेरे हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने खूब धैर्य रखा। वैसे लगभग 7:15 बजे शुरू हुआ था कथा, कितने बजे शुरू हुई? 6:30 बजे, तो 6:30 से 9 बजने वाला है, कितने 2-3 घंटा तो हो गया। चलो कोई बात नहीं, वेद विद्यालय वाले सब लोग विराजे हैं, इनको समय से जाना, सवेरे सब बालकों को बटकों को 4 बजे उठना, संध्या उपासन करना, दोनों समय समिधाधान करते हैं, दोनों समय करते हैं तो दोनों समय समिधाधान करते हैं ये सब। तो अब इनको समय से अब सबकी छुट्टी है, सब प्रेम से पधार सकते हैं। ऐसे हमारी तरफ से कोई बाध्यता नहीं कि आप लोग बैठे ही, आप लोग अपना कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी महापुरुषों के चरणों में सादर वंदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय जानकी बल्लभ हो सीतारा।